Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Нядаўна падарожнічалі з сябрамі па Літве. Віленскі экскурсавод шмат казаў пра Грунвальдскую перамогу, бо адзначалася яе 600-годдзе. Мы пачулі, што вырашальную ролю ў бітве адыграла літоўскае войска Вітаўта. Давялося заўважыць, што гэта ўсё ж было не літоўскае войска, а войска вялікага княства літоўскага, і запытацца, колькі там было літоўскіх, а колькі беларускіх палкоў. Разгарэлася спрэчка, але, шчыра кажучы, аргументаў нам не хапіла. Ці не маглі бы ўнесці яснасць? Уладзімір, выкладчык фізікі. Бачу, што спрэчка з экскурсаводам у вас сапраўды была гарачая. І паспрабую для наступных такіх дыскусій забяспечыць вас надзейнымі аргументамі. Можна спрачацца пра агульную колькасць ваяроў, што бралі ўдзел у бітве з боку тэўтонскага ордэну і ад вялікага княства літоўскага і польскай кароны. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі, да прыкладу, паведамляе, што крыжакі страцілі 40 тысяч забітымі да 15 тысяч палоннымі. Хоць большасць сучасных даследнікаў мяркуе, што вся выстаўленая ордэнам армія наўрад ці магла складаць болей за 30 тысяч. Можна дыскутаваць, хто меў лепшае ўзбраенне. Можна весці палеміку на тэму, хто кіраваў злучанымі сіламі Польшчы і Літвы у гістарычным разуменні гэтай назвы. Ягайла, як традыцыйна лічылася, ці Вітаўт, на карысць чаго таксама існуюць важкія доказы. Можна іранізаваць над некаторымі татарскімі аўтарамі, якія сцвярджаюць, што кавалерыя хана Джалаладдзіна не ўваходзіла ў склад вітаўтавага войска. Нібы тайна налічвала 15 тысяч ваяроў, лічба абсалютна казачная, і была самастойнай арміяй. Асобныя гісторыкі наогул ставяць пад сумнеў гістарычную значнасць разгрому тэўтонцаў. Але ёсць факты, якія цяжка аспрэчыць. Крыніцы згадваюць не проста літоўскае войска, а канкрэтныя палкі харугвы, якія прывёў на Грунвальдскую бітву Вітаўт. Дарэчы, 30 з іх мелі на сцягах пагоню, а 10 – калюмны, іншы дзяржаўны сімвал вялікага княства. Польскі хараніст 15-го стагоддзя Ян Длугаш піша, што пазіцыі на полі бітвы занялі харугвы Берасцейская, Ваўкавыцкая, Віленская, Віцебская, Гарадзенская, Дарагічынская, Кіевская, Ковінская, Крамянецкая, Лідская, Медніцкая, Мельніцкая, Наваградская, Пінская, Полацкая, Смаленская, Старадубская, Троцкая ды іншыя. Кіевская і Крамянецкая прыйшлі з украінскага абшару. Што датычыць этнічна-літоўскіх у цяперашнім сэнсе земляў, то хроніка Длугаша, а гэта галоўная крыніца для вывучэння тых падзеяў, называе толькі Ковінскую харугву. У Віленскай, Медніцкай і Троцкай харугвах, як мяркуюць нашы гісторыкі, пераважалі славяне. Але нават калі гэта не так, агульная карціна ўсё адно не патрабуе лішніх каментароў. Хіба што некалькі словаў пра гэтак званыя «тры рускіх смаленскіх палка». Расейская гістарыяграфія сцвярджае, што яны ледзьве не адны выгралі бітву. Гаворка ідзе пра Амсціслаўскую, Аршанскую і ўласна Смаленскую харугву, выстаўленыя смаленскай зямлёй, што на той час ўжо была часткаю вялікага княства літоўскага. Гэтыя харугвы Вітаўт пакінуў для прыкрыцця правага флянгу палякаў. Харугвы сапраўды праявілі незвычайную мужнасць і амаль цалкам палеглі. Пытанне этнічнага складу войска вялікага княства ўзнікла і на навуковай канферэнцыі, прысвечанай 600-годдзю Грунвальду. У адказ на агучаны спіс харугваў з беларускіх земляў адзін з літоўскіх навукоўцаў выставіў арыгінальны контраргумент. Маўляў, у тыя часы войска не камплектавалася паводле этнічнага прынцыпу. Але хто ж тады жыў у Полацку, Віцебску, Менску, Ворсы, Пінску, Горадні, Наваградку? Калі будзеце спрачацца з літоўцамі на гэтую тэму наступны раз, папрасіце апанентаў назваць грунвальдскія палкі з літоўскіх этнічных земляў. Але зазначце, што аніякай ганьбы для літоўцаў у суадносінах славянскіх і балцкіх харугваў княства вядома няма. Рэч у тым, што за часамі Вітаўта населеныя балтамі землі займалі ўсяго блізу 1/15 часткі дзяржавы. А найлепей суседзямі не чубіцца, а выпіць за агульную перамогу продкаў пляску іхняга сукцінісу ці нашая белавіскай.